Данило махнув рукою, робіть, мовляв, як знаєте. У вербову балку приїхали перед світанком, а там уже на них чекала Олена. Струнка, чорноброва, з великими сяйними очима, вона чистила коня, ласкаво поплескуючи його по лискучій спині. «Вернулася, Оленко!» – радісно вигукнула Верко. «Яка я тобі Оленка?» «Сказано, Оникій!» «Та не тільки ж для отамана, і для тебе!» – усміхнулася. «Гаразд, гаразд!» – піддобривався. «Що ж ти виходила?» «Гостинця отаманові привезла, от що!» «Покажи!» «Клич отамана разом роздивитись!» Гостинець був незвичайний. Недалеко вербової балки на товстому мотузі, прив'язаному до дубової гілки, гойдався в зашморгу секунд-майор Кульнів, давній ворог Данилів. «Це ти сама?» – здивувався Данило. «Як же ти?» «Потім розкажу, бо зараз не до мене тобі. Он скільки людей незнайомих прийшло. А всім же треба дати лад». Це була правда. Чутка, що в лісах мешкає Василь Злий, розкотилася далеко. Налякала паноту і звеселила бідаків. Одні готувалися, щоб вистежити Василя та, закувавши в кайдани, вислати на довічну каторгу в Сибір, другі, аби пристати до гурту його, щоб разом лоскотати панам п'яти. Данило розумів, що після нападу на маєток пані Забіли необхідно змінити місце табору. На маєток графа напали, коли його само не було, на полюванні затримався. Три десятки молодих отчайдухів уночі оточили маєток, замкнули в маленькому окремому будиночку сонну охорону, пов'язали прислугу, наказавши голосу не подавати, забрали, що зверху лежало, запалили з трьох кінців дерев'яні будинки і подалися до лісу. Одначе шило в мішку не сховаєш. А виявляється, що ескадрон гусарів приїжджав цієї ночі на нове місце дислокації. Побачивши, що горять будинки графа, приосторожив коней. А коли примітили, як невідомі вершники поспішили до лісу, кинулися навздогін, але в ліс заглибитися не наважилися. Та й не входило це в їхні плани. Загонові Василя Злого щасливо вдалося уникнути сутички із гусарами. Гайдамаки зібралися в одному місті і вже до ранку організовано пробиралися на Слобожанщину, як намічали раніше. Передбачаючи, що загін із цих місць виїжджає надовго або й назавжди, Устин вирішив заскочити в хатину бабусі, де переховується Лариса, сказати, що про її нареченого нічого не вдалося з'ясувати, щоб не чекала, щоб бути чесним перед нею. Повернув коня, помчав птахом. Встигне догнати своїх, недовго ж пробуде там, тільки скаже. Одначе не встиг парубок переступити поріг, як його схопили чиїсь дужі руки, втягли в хату, кинули на долівку. Устин боляче стукнувся головою об дубову ніжку лави, але болю не відчув, втратив тям. Йому здалося, що на нього сунеться ціла кучугура гострого крижаного снігу. Устим здригнувся, розплющив очі, і вперше в житті йому стало страшно. На лаві сиділа із розпухлим ротом пані Забіла. Данило виткнувся з лісу і одразу сховався за стовбур дерева. На його загін цепом ішли гусари. Кілька разів Данилові вдавалося одірватися від переслідувачів, тричі виходити із ними на герць. Кілька десятків нападників залишилися нерухомими серед лісових галявин чи в степу, одначе сили були нерівні. З 35 вірних Данилові побратимів залишилося тільки 12, з них четверо поранених. Ліс був невеличкий, острівець серед степу, зайшли в нього, зробивши чималий гак, щоб перепочити і потім перескочити у справжні лісові хащі недалеко Кабанячої Слободи, не встигли. Заряджайте пістолі. Двох важко поранених, а серед них Оверка, залишили в кущах, притрусивши сухим торішнім листям, а двох, що могли ходити, висадили на дерева, щоб не заважали, коли шаблі доведеться в діло пустити. Надія, одначе, на щасливий кінець бою була мала, а здаватися гірше вигадати важко. «По конях!» – неголосно вигукнув Данило. «За мною!» Вихопив шаблю з піхов і вимчав з лісу навстріч спішеним гусарам. Очевидячки, не сподіваючись на це, гусари шарахнули вбік, пропускали кінних гайдамаків. Та перемогу святкувати було рано. За пагорка вихопилося кілька десятків вершників. Кинулися на переріз. Данило повернув коня, подався до річки, за ним інші, семеро. Слідом за Данилом в притул Олена, з шаблею в руках також. Гусари розгадали намір Данилів, поспішили одрізати його од річки. Зійшлися на березі. Зав'язався короткий бій, не одного вибив із сідла Данило, не одну поставив міту ворогові Яник, не один скуштував ласки Олениної. Та от гримнув постріл, Данилів кінь спіткнувся, вивалив із сідла вершника, Данило впав. Але одразу ж підхопився на ноги. Зіскочила з коня Олена, гадаючи, що атаман поранений, розглянулася і враз, підстрибнувши, плигнула до Данила, тугими персами вперлася в груди, гарячими руками оповила, загоріла його шию, щепила пальці в замок міцно, неначе ніколи не збиралася розчіплювати їх. І не встиг Данило здивуватися, як гримнув постріл, і все Оленине тіло обважніло раптом, зів'яло. «Прощай, совість моя!» – тихо прошепотіла дівчина, ледь усміхнувшись, і відкинула голову назад, щоб ніколи вже не піднімати її. Глянув Данило, а йому злорадно посміхаючись беззубим ротом, вдруга цілилася в саме серце пані Забіла. Та до неї підскочив офіцер, підбив пістоль, постріл пролунав у сонце. «Наказано взяти живим!» «Це Василь Злий!» – скрикнула пані, підбігла до Данила і з розмаху вдарила по гарячій щоці холодною слизькою рукою. Данило не міг відповісти, бо все ще підтримував, щоб не впала кулем Олену. Стояв, немов закам'янілий. Пані Забілу одвели набік. Данило обережно поклав дівчину на землю. Вперше відзначив, яка ж вона ніжна та вродлива. Став на коліна, пригладив рукою розпатлані коси Олени, поцілував у прихолоднішу щоку. «Встань! Руки назад!» Підвівся з колін. Глянув на розстріляне сонце. Воно куталося темними волохатими хмарами. Розправив плечі, заклав руки за спину. Голосно, щоб чула пані Забіла, сказав: «Куди йти?» Осінь тепла. Але докучають дощі, дрібні і безконечні, як туга людська. Ідуть люди. Худі й виснажені, безкраїм і безлюдним степом, дзвонять залізом одноманітно, монотонно. День ідуть, і два, плетуться нога за ногою. Інколи поміж хмар, немов крізь прочинені двері, визирне заплакане сонце та одразу і сховається, змахнувши скупу сльозу з лиця. І знову сіється одноманітний, сльотавий, надокучливий дощ. Інколи серед степу спалахує пісня, журлива, як небо над головами, тягуча, як шлях під ногами. Скільки треба людині для щастя? Багато і мало. Багато, бо не хоче вона в ярмі ходити, бо прагне свободи, прагне крил орлиних, щоб змахнути ніби до самого сонця піднятися. Багато і мало водночас. Ось ішли голодні і стомлені люди степом, місили багнюку порепаними ногами, глухо дзвоніли кайданами і зненацька примітили вдалечині дуба. Там обіцяно їм стражниками перепочинок. І вони заспівали журливої пісні. І це вже хоч маленьке щастя. Ой, під тим дубом криниця стояла. Не такого, одначе, щастя прагнув Данило. Не для себе старався він. Та видно, батогом сокири не переб'єш. 8, 12 чи 40 озброєних однодумців – мало, дуже мало, щоб здолати силу панську. І йому шкода тих побратимів, що загинули, а волі справжньої і не покуштували на смак. Десь подівся Яник, чи не загинув, а поранені, що залишилися в лісі, а Степанида, як вона там з матір'ю? «Ах, Степанидо, Степанидо, дорога моя!» За журливими думами не щувся Данило, як і до дуба дійшов. Схаменувся, коли зупинилися всі, почали всідатися прямо на мокру землю, вмощуючи кайдани, щоб менше тиснули ноги. Зненацька здалека долинула пісня, інша, вільна, але теж сумна. «Гей, рано-рано сонце сходить, а пізненько заходить! Гей, славний хлопець, чумацький отаман та й по табору ходить. Данило підвів голову, прислухався. А пісня котилася степом, наближалася, линула далі і далі, не відаючи кайданів і меж. Гей, попереду чумацький отаман на воронім коні грає. Гей, ой, він грає, виграває, пісню зачинає. Данило усміхнувся. Неначе про нього пісню складено, і похилив голову, замріявся. Та раптом, наче гострим лезом полоснуло по серцю. Знайомий голос. Нагострив слух, занімів. Так, він. І звівся на ноги, до болю в очах дивився вдалечінь, звідки долинала пісня. Стражники захвилювалися, тісним колом оточили кайданників, змусили Данила сісти на мокру землю. Щахла пісня. Перестали скрипіти мажі. Зупинилися. Он вони. І видно було, як від чумацької валки відділилося спочатку троє, потім один відстав, а двоє сміливо йшли до дуба, нервово і з свистом нахльоскуючи по землі батогами. Данило впізнав здалека, що то були Матвій Рослий, низькорослий присадковатий чоловік, і вище од нього на півголови Павло Павило. «Геть не підходьте ближче!» – загукали стражники. «Отця Танасія між вами нема!» – гукнув здалека Павло. «Ніяких розмов, геть звідси!» – загорлав пискливим голосом пикати червонощокий стражник. Данило насунув шапку на самі очі, низько опустив голову, щоб не впізнали його земляки, та не передали Степаниді тяжку для неї новину. Пильно стежив за чумаками, часто дихав, мовчав, та от Матвій і Павло повернули до дуба спинами, пішли, широко ступаючи в напрямку чумацької валки, час від часу озираючись назад. Данило підвів голову, тужно подивився їм услід. Під вечір колони нещасних добулися до Камишина, і всіх кайданників повели у в'язницю. Потяглися дні і ночі, безконечно довгі, журботливі, тяжкі, одначе не минуло й півроку, як Данила разом з іншими баламутами державного спокою переведено в Астрахань, а звідти водою вверх по Волзі під пильним оком сторожі у Казань. Данило повсюди приглядався до життя людського і не міг не дивуватися, що воно таке нужденне, тяжке до знемоги. Часто думав про втечу, але слушного випадку не траплялося. Охорона була надто пильною і непідкупною, коли йшлося про злочинця державної ваги. Більше 4 років минуло з того нещасливого дня, коли потрапив Данило у царські лабети. 4 роки поневірянь, принижень, тяжкої виснажливої праці. У в'язницю Данила спроваджений як Василя Злого. Але йому вдалося спростувати це, бо одного Василя Злого вже клеймовано і везено в Сибір. Він помер у дорозі, і тюремне начальство добре про це знало. «Як же твоє справжнє прізвище?» – допитувалися в Данила. І він, не моргнувши оком, відповідав: «Василь, неважений», і називав село, звідки той був родом.